टूटे तारा बेसहारा हो गया रे, बिछड़ा चांद से ये बेचारा खो गया। किसको बोले है पराया हो गया रे, टूटे तारा बेसहारा। बस तेरे बस में।